דברים חדשים, איך אני מחבר את אלה שאין להם עם אלה שיש להם, ולא יכול להיות שהמתנ"ס, בגלל אסטרטגיה, נגיד אני אומר, זה לא בסדר העדיפות שלי, הנושא של אסטרטגיה, גיוס משאבים, אני עובד רק עם אלה שיש להם, ואז התקציב שלי מאוזן, לא צריך ללכת לשום פרויקט או שום תחום כמו נוער שיש בו יותר מדי הוצאות. לא, לא, לא, לא, זה לא שם הרבה טובה. לא, אני לא אמרתי את זה. זה לא שם. אז לכן, אלי, אנחנו לא שם. אבל אני רוצה להגיד משהו, תראו. יכולה להגיד בלי אבל. מפגש עם, מפגש עם מנהלים, הדוק מאוד. יש היום בעיה, כספית, כלכלית, והרבה מאוד משהו בארץ. זה מצב נתון. עכשיו, השאלה אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו ממשיכים לעשות את מה שעשינו, שכנראה לא הביא אותנו בדיוק לאן ש... כי התוצאה שהגענו אליה לא משדרת. או שאנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אז עכשיו, מצוק העיתים, לא בגלל שאנחנו אוהבים את זה, לא בגלל שאנחנו רוצים את זה, לא בגלל שיש לנו עודף זמן. אנחנו חייבים לייצר אלטרנטיבות. עכשיו, מנהלים שתפסו את זה, ואמרו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לייצר אלטרנטיבה. והתחילו עם קרנות, או עם תורם קטן זה או אחר, שלפעמים התאהב בהם והפך להיות הגרופי של, של המתנס הזה כבר כמה שנים, אוקיי? ופתחו פתאום צוהר, גם למשאבים, גם לקשרים, ובאמת לשינוי של המתנס. זאת אומרת, אין לנו הרבה ברירה היום. זה בכלל לא פריבילגיה לגייס משאבים. זה גם לא משהו שמנהל יכול לבחור, כי אין לו ברירה. כי התקציבים מהרשויות פוחתים, משרדי ממשלה או שפוחתים או שהם... מוצאים תמיד עד שהם נותנים שקל. אז אין פה הרבה ברירות בעצם. זאת הזדמנות... אני בהחלט מקבל את ההערה הזאת. אני רוצה רגע לא לעשות הנחה. במוסדות הממשלתיים יש הרבה כסף. לא יעזור כלום. אנחנו לא... סליחה שאני אומר את זה. זה מצריך זמן. זה באותה מידה, אני חושב. אבל אני אגיד עוד משהו. שכלים למנהל הממוצע יש הרבה יותר גבוהים בגיוס משאבים ממוסדות, כי הוא כבר, מה שנקרא, בקשר איתם, במסע מתן דרך זו אחרת, פי מיליון יש לו קשר, ואז רמות, ואז שאני שאלתי את השאלה, איפה רמות סיכויי הצלחה שלי פר הזמן שאני משקיע? אז זה נכון שלכולם, אם את לא היית קודם, כששאל למה צריך לגייס משאבים, אמרתי, ההכרח. זה לא אנחנו בדיקוח. השאלה היא איפה אני עונה על המענה הזה בצורה יותר נכונה, פחות זמן, פחות אנרגיות, פחות הכל. זה לא פחות זמן. סוגיית הזמן... כל אחד ביכולות שלו. כי השקעת הזמן בגיוס משאבים, לא משנה מהעזבונות, אתה צריך חודש רק לצלם את כל החומרים שאתה צריך. זאת אומרת, השקעת הזמן שלוקחת לגייס כסף, לא משנה ממי, היא גדולה. בחודש את מוצאים. לא, בסדר. כי היום מרכבה הופך להיות כלים כזה בתורה. אז המרכבה, זה לא משנה מה. גיוס משאבים לוקח זמן, אז סוגיית הזמן המציאה שנשים בצד. זה לא עניין של יש לי זמן, אין לי זמן, אין לי ברירה, אני צריך לפנות בזמן. לא, אני רק אמרתי, אני מפנה את הזמן אלטרנטיבית למה. אין בעיות. אוקיי, תראו, אני רוצה למקד את הדיון כאן. ולא לעשות לעצמנו הנחה ולא להדיר פינות. כי אני רוצה לתקוף את החסמים האלה ולהציע להם אלטרנטיבות, אוקיי? לא לקבל אותם כאמיתות שהן יכולות לשתק מוטיבציה, אלא להציע פה אלטרנטיבה אופרטיבית לחסמים האלה כי הם חסמים לדתיים. שימו לב רגע מה קורה, אוקיי? יש לנו את הדוגמה של אבי שהוא פועל, ממי שהוא פועל לבד כסולו, וחלק גדול מאוד מתוך מכלול הפעילויות האלה, ואומרת לנו קרמית, רגע, הערוץ הזה הוא על המדע שעם עוד ערוצים נוספים. מה המשקל? לא מה המשקל, אלא מה המצב של המתנס הספציפי, והמנהל הספציפי, ולפי זה להחליט איפה הוא שם את האנרגיות. על בסיס זה אבנר בא ואומר לנו, חברים, רגע, בואו לא נסחף, אוקיי? יש שם את הערוצים הממשלתיים, יש שם הרבה כסף, אנחנו צריכים ללמוד את הדברים בפרופורציה. אלה הן טענות נכונות שבאות מהשטח. אני רוצה לתקוף את זה מחוץ לקופסה, חברים. אוקיי, חד, חריף, ומחוץ לקופסה. ואם אמרנו שמיתוס מספר 3, אם אמרנו שמיתוס מספר 3 בא ואומר שכל גיוס המשאבים הוא לא one man show, הוא לא הצגה של איש אחד, אלא עבודה של צוות, אוקיי? אז יבוא מוחמד ויגיד, רגע, עבודה של צוות, אבל אני עושה את התוכנית השנתית ואני מחליט שאני נכנס לתחום גיוס המשאבים ואני לוקח את זה ועושה את זה לבד. איפה הצוות? ואיך אפשר להניע את הצוות? ואם יש לך עוד מקורות אנרגיה של מחוץ לצוות של המתנס, התשובה שלי היא כן, ואני רוצה להבין את זה. בני, הכל במתנס או הכל בכל הארגונים, זה היום בעידן הזה לא עבודה של אדם אחד, אלא עבודה של צוות. נכון. לא רק גיוס משאבים. ובנושא של גיוס משאבים, אוקיי, האצבע המכוונת כלפי מי שאחראי להביא גיוס המשאבים, שהוא הכתובת האשמה בעיקר בכישלונות, אוקיי, היא מאוד קלה להפניה. וממילא, כשאני עומד בשאלה האסטרטגית, איך אני מתכנן את השנה הבאה, ואיך אני מפעיל מערכת שהיא תהיה יותר מאיש אחד, אם אני לא מכיר את תפיסת העולם בדרך האופרציה, אני לא נותן את המענה בעניין הזה. ממילא כל החיצים להאשמה יפנו על אותו בן אדם, וזה לא יצליח. ולכן, אמרנו אסטרטגיה, אמרנו מכוונות. אני חוזר לסגור את הדף הזה, איזה עוד? תשתית של תפיסת עולם אומרת, אומר הדף הזה לפנינו, חוץ מהנושא של אסטרטגיה שהוא נמצא שם. מה עוד הוא אומר? שיות כלים. מה? כלי תודה. אוקיי. כלים. כלים. כלים. כלים. אוקיי, חברים. כלים זה פרויקטים, כלים זה אמצעים, כלים זה נגישות אליך, כלים זה הרבה דברים. כלים זה הרבה דברים. אנחנו פה משקפים את הכלים שמביאים לידי ביטוי מה יש למתנס להציע לתורם. אוקיי? ובואו תשאלו את עצמכם חברים, האם יש לכם במגירות תיקי פרויקטים? שהם מותקנים, שהם מותקנים, שהם משכנעים, שהם נכונים מבחינה עובדתית, שאתם יכולים להציג אותם למערכת מגוונת של תורמים. עכשיו, כשאנחנו אומרים כלים, אנחנו מתכוונים לא רק לחומרים מודפסים, אנחנו מתכוונים לאתר אינטרנט שהוא מכוון התרמה, שזה סוגיה בפני עצמה. בדיוק, גם אחד את האנשים. שאחד החסמים, מדברים על חסמים, זה פשוט עוד להישאר לדעות הדברים, עם כלים שפעם אנחנו נותן ויש למה שמובן. ודווקא כשמדובר בטכנולוגיה חדשה, יש מעמיד יותר לעשות שמות ולהתחיל לעשות שמות כזה. נסכם את הנקודה הזאת שבאה ואומרת כלים להתרמה הם היום כלים מגוונים, אוקיי? יש דברים במגירות, מה זה אומר, עד כמה זה ישים, עד כמה אני בקי בחומר של הדברים האלה, עד כמה החומר הזה הוא חומר שהוא משדר מחוברות. אני בנקודה הזאת אסכם פה מונח אחד מאוד ברור, יש כלי שהוא כלי תדמית ויש כלי שהוא כלי התרמה. מה ההבדל בין השניים? תדמית והתרמה. תדמית לא משרתת. סליחה, תדמית לא משרתת. התדמית היא נותנת, עונה לשאלה מי אתה, מה אתה, מה היעדים שלך, מה ההיסטוריה שלך, מה ההצלחות שלך, מה חושבים עליך. הכלי של ההתרמה נותן תשובה לתורם מה הכסף שלי הולך או יכול לחולך. לנקודות מבט אחרות לגמרי, אין לנו פה סדנה להכנת הכלים, אני רק מדגיש את הנקודה העקרונית של העניין. אז שימו לב, 10 הנקודות האלה אמרו לנו אסטרטגיה, אמרו לנו כלים. מה עוד הנקודות האלה אומרות פה? כנקודות עקרוניות לבניית תפיסת עולם מודרני, חושב שלך לקבל... ממה מוכרת המוכנות הזאת? איכות הפרויקטים שיש לך ברמת תוכנות. לפני האיכות הפרויקטים, ידע. ידע. השתלמויות, הבנה יכולה לבנה מיד. אוקיי? דיברנו פה על מידע ממוקד ומותקן לגבי הקוראים שלך. רבותיי, רוב המערכות החברתיות והארגוניות, אוקיי? יש להם שמות אולי, אבל הם לא יודעים לעומק מה מדובר שם, מי האנשים. ואנחנו בהמשך, אנחנו נראה כלי איך למפות את המידע, איך לסנן אותו, ואיך למדרג אותו, שיהיה מידע אופרטיבי לעולם ההתרמה. וכאן אני רוצה להביא דוגמה ממתנסות הרצל. ישבנו שם עם צוות המתנס, אני ליוויתי אותם בתהליך מסוים בכניסה לעולם ההתרמה. ישבנו שם עם צוות המתנס, והשאלה הייתה, האם יש לנו מידע ממוקד ומעודכן לגבי התורמים הרלוונטיים לנאות הרצל? דממה. עוד פעם עולה השאלה, דממה. ומהצד הפינתי של השולחן מתחילה להתרומה אצבע של גברת שאחראית על השתלמויות המבוגרים. אומרת, אני באמת לא יודעת, אני קצת נבוכה, אני רוצה לעלות פה משהו, אני מבקש לא תצחקו, אולי זה לא רלוונטי. אבל עד לפני שנתיים, אני ובעלי היינו נשיאי ויצו של האזור. זה יכול לתרום משהו לתהליך הזה? והתשובה היא ברורה. אבל עד שלא היה עבודה של חשיבת צוות שאולי שחררה את המידע הזה מהמוח של אותה רכזת השכלת מבוגרים, אף אחד לא ידע שהיא מחוברת לאיזה צומת מאוד מרכזי של מידע על אנשים במסגרת הקהילה שלה. עכשיו, אם המנהל היה עובד סולו ולא משתף את הצוות ולא מביא את הכוח של המוח לחשיבה המשותפת הזאת, מה האתגרים שלנו, איך בנויה המערכת, אנחנו נראה את פירמידת גיוס הכספים, איך אנחנו אוספים את המידע ואחר כך נעשה את הפעולה בכל רמה של הפירמידה הזאת באופן אופרטיבי, זה לא היה מתרחש. למה? כי הוא היה one man show, רק מה שהמנהל מצליח ליצור מגע זה מה שרלוונטי, אבל מה שיש מסביב במרחב הוא לא משך את זה אליו. אנחנו מדברים על מידע, אנחנו מדברים על הפעלת רשת קשר, ואנחנו מדברים לא רק על פעילויות שהן פעילויות נקודתיות מול קרנות ממשלה, יש פה גם את כל המושג שנקרא אירועי התרמה, שזה נושא מורכב, בעייתי בפני עצמו, יכול מאוד להיקשר, אבל יכול גם מאוד להצליח. השאלון הזה, חברים, כשאני מגיע לארגונים ואני עושה איתו את הפתיח, רוב האנשים מקבלים הלם קרב. יודעים מה זה הלם קרב, נכון? הלם קרב. למה? כי זה נותן להם בצורה מאוד מאוד מהירה לדעת איפה נמצאים פה על הגרפיקה. מה? הוא בהלם, אבל לא... לא בקרב. ומכאן אני רוצה לחזור אל שלושת המיתוסים שדיברנו עליהם בסוף של המפגש הראשון, ועכשיו להתחיל לבנות את הנדבכים לפעולה. ושימו לב מה קרה לי פה. אוקיי, הנה אנחנו כאן. אוקיי חברים, דיברנו על המונח שמשקף התרמה אקראית, ללא קשר, ללא סדר, ללא שיטה, מאחד לאחד באופן חפוז. אוקיי? ולשיטת עבודה הזאת, שהיא מאוד מקובלת בכל אותן מערכות שהן לא עובדות בצורה מסודרת, כך נראים פני הדברים. אני נוהג לספר לחברים שלנו שעדיין לא היו בניו יורק, ואלה שהיו בניו יורק ועדיין לא שמו לב. ועדיין לא שמו לב מה מתרחש שם. אתם יודעים, כשמגיעים לאולם המכס בניו יורק, יש שם שני שלטים. אחד לאזרחי ארצות הברית, והשני לכל השאר. ויש חלוקה. זה לפני המכס. כשגומרים את כל התהליכים ויוצאים החוצה, יש שוב פיצול של התור, אבל שם אין שלטים, זה נעשה על פי חלוקה אחרת. כשיוצאים מהדלתות של שדה התעופה, יש שם שני שלטים וירטואליים בלתי נראים. התור של אוספי הכספים היהודיים, יש להם שם שרשרת של מכוניות של דרייברים שמחכים להם, וכל השאר. מערכת גיוס הכספים, כפי שהיא מקובלת בעולם היהודי, חברים, הלא מאורגן, היא מערכת עובדת, היא מערכת שמניבה כסף, אבל היא עובדת על עקרונות קצת אחרים ושונים של עבודה. בואו נזכור אותם במהירות כדי להבין מה יש שם. אין שם הרבה דיבורים. את דיברת עליו ישר לא נעימה אמירה, אוקיי? אני דופק לבן אדם בערב בביתו, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אני לא יודע אם הוא מעוניין לקבל אותי, אני לא יודע אם בכלל הוא קשוב לשמוע אותי. אני שם כי אני החלטתי שאני פועל. כמו הטלפונים הביתה. לא מאורגן. היום מי שבקי בחומר יכול לקבל את המיפוי של כל התורמים וכל הקהילות היהודיות לפי רחובות ולפי סכומים. אוקיי? כשמתקשרים לדרייברים האלה, חברים, ואני כמה ימים מחיי התחפשתי לעובד בשיטה הזאת, התלוויתי למישהו שאני אוכל להגיש את זה דרך הרגליים על מה מדובר, אני לא מדבר את חברת. אוקיי? אתה מגיע והדרייבר יודע להגיד לך כמה ימי עבודה יש לך, כמה שעות יש לך, מה הסכומים שאתה עושה וגם מה האחוזים שהגיעו לך. הדרייבר הוא שותף ל... הדרייבר הוא הנהג, אוקיי, שמוביל את אוסף הכספים, יש לו את המידע איפה גורדים האנשים בעלי האמצעים, יש לו את המידע גם מה התרומה הממוצעת שהם נותנים. ויש לו גם אוטו. ויש לו גם אוטו, הוא מכיר את הדרך, אוקיי? וכיוון שאמרנו שאין הרבה דיבורים, אז גם מי שלא יודע מילה, חצי מילה אנגלית לגד, גם כן יכול להיות במשחק הזה. לא מכירים, לא מכירים, חוץ מהרשימות, לא מכירים מי זה התורם. התורם לא מכיר את הארגון, הוא פותח את הדלת, מקבל את הבקשה, אם הוא מחליט לתת את הדולר 2-5 הוא תורם, דלת מסגרת, עוברים עליה, אין שום קשר משמעותי, אין קשר מתמשך, ויש הרגשה לא נעימה, קח את הכסף אצל לי מהעיניים. אבל מטיילים בניו יורק. מה? אבל מטיילים בניו יורק. מטיילים בניו יורק וגם מביאים הרבה כסף, אני לא מזלזל בזה. אז כשאנחנו אומרים no more שנור, או עצור לשנור, שנור כגיוס צפים אקראי, זה הפרופיל שלו. לא צריכה להתאמץ אמירה, אם תרצי את השקפים אני אעביר לך. אתה ממליץ על השיטה הזאת? מה? המלצת היום? מה זה? לא! אתה ממליץ על השיטה הזאת? אני חושב שלא היית בחלק שהקדמתי. אנחנו לא היינו פה בהתחלה. לא. אני מציעה ששנינו לא ניתן את הדבר היום. חברים, גישת גיוס הכספים המודרני מנתחת את הפרופיל המקצועי הזה של גישת השנור על היתרונות שלה, ואמרתי, יש שם יתרונות, אנחנו לא נזלזל בה לגמרי. אוקיי, יש שם כסף, זה היוזמה שלי, אני עושה את הפרובוקציה על הרגש, זה לא רק היוזמה, זה גם לוחות הזמנים שלי, מתאים, לא מתאים, זה לא משנה. אני רוצה להכריע את המטרים, כאילו ליצור עליו ספקולציה. ולדרוש ממנו שיהיה לו לא נעים וייתן את הכסף, אני רוצה להכניע אותו. לפי הגישה הזאת, הנתינה של המטבע זה סוף התהליך. סוף התהליך, הצלחתי לקבל מטבע מאותו אדם שבאופן הכי הגעתי אליו. בגיוס הכספים המודרני, חברים, אנחנו אומרים שנתינת התרומה זה רק ההתחלה של הקשר. ואיך הקשר הזה מתפתח, ומהם התחנות שלו, אנחנו תכף נראה את זה בהמשך. בכל אופן, בתפיסה, כל החסרונות של גישת השנור הם הבסיס לבניית תפיסת העולם של גיוס הכספים המודרני. אנחנו כן רוצים שיתוף פעולה, אנחנו כן רוצים הבנה, אנחנו כן רוצים דיאלוג ולא רק מונולוג מלמטה למעלה, תן לי את הכסף שלך, כי אני מסכן. אנחנו מדברים על שותפות, אנחנו מדברים על אמון, אנחנו מדברים על דרך ארוכה לטווח ארוך. אם כן, זה התמצית של גיוס הכספים, של המיתוס הראשון של גיוס הכספים המקצועי. וכאן אני מביא בפניכם את נוסחת העבודה כפי שעולם גיוס הכספים המודרני הוא מתקיים, ואני רוצה שתעזור לי לנתח את מה שקיים כאן. אוקיי? הטקסט מונח לפניכם, ואני שואל אתכם חברים, בין מה שמנוסח כאן לבין מה שהצגנו לפניכם, מהם ההבדלים העקרוניים שאנחנו יכולים לקחת אותם בתפיסת העולם המודרנית של גיוס הכספים, אותה אנחנו טוענים שהיא קיימת. במה יש כאן שינוי? האם השאלה שלי היא ברורה? לא. אני אחזור עוד פעם. אנחנו לפני כן דיברנו על שיטת גיוס הכספים האקראית, שיטת השנור, כפי שנקראת. הסברנו את היתרונות והחסרונות שלה. אני עכשיו מציג בפניכם נוסחת עבודה של גיוס הכספים המודרני, ואני מבקש מכם שאתם תעברו כאן בתשומת לב על המשפטים שנמצאים כאן, ונשאל את עצמנו מה שונה, מה מחודש, מה מאתגר, מה מאפיין תפיסת עולם חדשה של גיוס כספים לעומת מה שהצגנו לפניכם. האם השאלה שלי היא ברורה? כרמית, האם השאלה שלי עכשיו היא יותר ברורה? אז מה אתם מציעים, חברים? את השורה האחרונה, שאלתו לענות כל המשך. עוד פעם? מה שכתבת בסוף, מי עמדה בחירתו, איך יצירת קשר, היא כמעט מכלילה את כל מה שכתבת לפני. ברגע שהוא מסכים לתרום דווקא לך ולשמור איתך על קשר, אז הוא כבר קרא את הרעיון, נכנס לתודעה שלו, הבין, ואמר שיש בו ייחודיות שהוא היה כן נכנס. אוקיי, נקודה בהחלט משמעותית. אבל זה עדיין תורם לטרים הוא תורם. כל מה שצריך ליצור זה ליצור שותפות אינטרסים. ממש אינטרסים. כי אני לפי דעתי המטרים יש לו איזה אינטרס וצריך לרדת ל... צריך אולי לשאול אותו שאלות, לנסות לחבר אותו למה... למה הוא מעוניין, מה עומד מאחורי התרומה שלו, אולי הוא רוצה להנציח איזה מפעל, אולי יש לו איזה עניין במשהו, זאת אומרת צריך ליצור איזה, איזה סיטואציה של ווין-ווין. אוקיי, אתה משלים את מה שאומר אבנר. בדיוק. אתה בא ואתה אומר, כדי שהוא יסכים לתרום, אני צריך לברר מי הוא, מה הוא, מה האינטרסים שלו, איך אני מתחבר אליו. אולי לפני זה להיכנס לאתר שלו, לפייסבוק ולראות מי הוא. אני מדבר על כלים ואני מדבר על העיקרון. העיקרון זה שורה האחרונה, שנייה. אבי, אתה מדבר על כלים ואתה לא בא להעמיד בערכם כי הוא זה. אני אומר בתובנה, ברגע, אני לוקח את השורה האחרונה כמוצר סופי שמבטא את כל התהליך. וזה מה שהוא שאל השאלה. עכשיו, זה נכון שצריך להיכנס לו לתוך הנעליים ולדעת מתי יום הולדת ויש לי אשתו ולשלוח לו זה פרחים וכל המינים שיוצרים קשר אינטימי, זה כלים שאני קונה אותם בשני ידיים. אבל אני חושב שמבחינת השאלה שהוא שאל בציק כעיקרון זה אני רואה באמירות של שניכם כמשלימות אחת השנייה, הדרך אל ההסכמה והבחירה באה כתוצאה מההיכרות והמכה. אמיר אמר את זה כבר. אני מתחברת דווקא כאן, אתה מדבר על התודעה של התורם. ואני מתחברת למה שאמרת להתחלה, אני מדבר על הבוקר, זה הגיוס המודרני. רק שנייה, אני רוצה שכולם ישמעו אותך. הגיוס המודרני הוא שינוי של פרדיגמה. וכאן, כאילו, אני, לפי זה, איך שאני מבינה את השקף הזה, אני פונה לתודעה של התורם, לא שאני רוצה לייצר עבורו, כאילו, לא שאני רוצה לייצר עבור ימים, אפילו מעבר לזה, אני רוצה לעזור לו לשים את הכסף שלו, את ההון שלו, במקום או בבית או בפרויקט שהוא ראוי. כאילו, וזה התכני, זה אולי שוויוני, זה אולי... אבל זה פשוט מאוד לראות בעצמי כמטרמן, כמי שנותן שירות אחרי. אם אני עודרת לו לטור... אני חושב שאמר פה דברים מאוד מאוד משמעותיים. וזה בהחלט תורם לטענה שאמרתי לפני כן שאנחנו רוצים ליצור פה דיאלוג. דיאלוג, אתה, אני מבקש ממך משהו, אבל נותן לך בתמורה. נותן לך בתמורה לא רק שלשנינו יהיה כדאי, אלא נותן לך את הכלים ואת המסגרת להתחבר לערך שאתה מעוניין. זה אמירה מאוד משמעותית. שימו לב חברים, אני רוצה עכשיו איתכם לקרוא את הנוסחת העבודה הזאת, כי אני חושב שזה ה-hard disk של גיוס הכספים המודרני. ואם אנחנו נבין את זה ונטמיע את העניין בתוכנו ויוכל להביא אותנו לכל השינוי שאני מדבר. הטענה הראשונה באה ואומרת משנור לנתינה, אבל היא באה ואומרת נתינה מרצון. ולנתינה מרצון יש סיטואציה, יש אווירה, יש תנאים, יש קונטקסט שמפעיל את הרצון של הבן אדם. בשנור, יש נתינה מרצון? כן. כן? זה אונס. אבל זה יותר פרובוקציה. אוקיי? אני מתמרן אותו לסיטואציה, כן הוא רוצה, הוא יכול לטרוק את הדלת בפרצוף, אוקיי? אבל האם זה בא מבפנים, מרצון משוחרר, אמיתי, מתחבר? לא. רוב השנור זה לא מרצון. זה רק מהלוקתיות. זה בדיוק העניין. תראה, מבחינה משפטית זה מרצון, כי אף אחד לא הכריח אותו. אנחנו מדברים אליו. דרך אגב, אני ככה במחשב השנייה, השנור הכי שתמצאו, תמכו פעם בחתונה בעולם ובחתונות, כל חמש דקות זה מישהו אחר ששנור נכנס בעקבות השנונה. החידוש השני. וכבר בא לך לעזוב את האולם. החידוש השני של נוסחת העבודה, של גיוס הכספים המודרני טוען, תלוי בשורה הבאה. ישנו רנטינה מרצון המהפך של תפיסה ביחס בהפעלת התורה להשכרה מרצון לתרום מעונו או זמנו או קשריו לטובת הרעיון. שימו לב, בשנו מה בעיקר הניקוד? כסף. אני רואה בתורן כספומט, לחצתי על הקוד ופולט לי את הכסף, תודה רבה שלום. אבל מהדוגמאות שאתם הבאתם לעולם העשייה שלכם, אוקיי, בדיון הראשון, אוקיי, בדוגמאות שאתם הבאתם, חברים, בדוגמאות שאתם הבאתם, אתם כיוונתם בדוגמאות שונות שהבאתם, ואני אראה לכם את זה פה בעמוד הראשון שבינינו, לא רק פעולה שהיא מייצרת כסף, אלא גם פעולה שמייצרת זמן, או מייצרת קשרים, יש לה ערך. ולכן, כשאני בא למפות את ההון האנושי של הארגון שלי, אם אני עובד רק לפי שיטת השנור, מה מעניין אותי? רק מי שיש לו כסף. אם אני פועל בשיטת גיוס הכספים המודרני, אני בא ואני שואל עוד שאלות. מי האדם המקושר? מי האדם שיש לו זמן לעזור? ואם לאמירה יש בעיה עם עולם האינטרנט, אבל היא תהיה יכולה לגייס צעירים שמחוברים לעולם האינטרנט, יהיו מכוונים להתחבר למתנס ולתת מזמנם כדי לבנות אתר אינטרנט, אז היא התרימה אותם. היא לא התרימה אותם בכסף, התרימה אותם בשווה כסף. היא לא התרימה אותם רק בשווה כסף, היא התרימה אותם בידע בזמן שהם תורמים לטובת הארגון, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אפשרים במזכירה של התורם מוגיעה מתרגלים אותה יותר יפה מהם. אוקיי, אני רוצה עכשיו לתת לכם דוגמה מעולם המעשה. אחד הדברים שאמרתי לכם, חברים, אחד הדברים שאמרתי לכם, זה שאנחנו לכל ארגון, אנחנו לכל ארגון בודקים מה רשת הקשר האנושית שלו. למי הארגון, פונה? מי אכפת לארגון בקהילה מהצלחת הארגון? והמיפוי של רשת הקשר האנושית בשפה שלנו היא מוגמת כאבן במעגל מים, זה המינוח המקצועי. אם זה הארגון, יש לכל ארגון את הטבעות שהן מקיפות אותו. זה דרך אגב אני מבקש מכם, כל אחד על דף יעשה את העיגולים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, וזה נקרא מיפוי רשת הקשר האנושית של המתנ"ס, זה הכותרת. אנחנו תכף נחזור להגדרה הזאת, ואני מבקש מכם לכתוב מי הם הטבעות האלה שהן רלוונטיות לגביכם. מי הם הטבעות שרלוונטיות לגביכם? אנחנו תכף נעשה את זה כאן גם ביומן האלקטרוני, בלוח האלקטרוני. אוקיי, מה אנחנו טוענים פה? אנחנו טוענים פה שללב המתנס או לב הארגון יש מעטפות של אנשים שמחוברות אליו ואכפת להם ממנו. אוקיי? אז בואו נשאל אתכם, חברים, בנושאים שאתם עוסקים בהם, מי הטבעת הראשונה שקרובה ללב הארגון? אני צוות. צוות, אוקיי, בארגונים, כשהצוות יבוא ויגיד, זה לא בעיה שלי. אוקיי, צוות פלוס משפחות, זה בהחלט נכון, זה המורחב. בארגונים שהצוות יבוא ויגיד, זה לא בעיה שלי, אני באתי לעבוד פה, לא באתי להתנדב פה ולא באתי לגייס כסף, יש בעיה. יש בעיה. לא ננתח אותה כרגע, רק נצביע על העניין. נותן לכם את הדוגמה מהמתנס בנאות הרצל, אותה גברת שנפתח לה סוויץ', אוקיי, שהיא יכולה להביא פה מידע שהוא רלוונטי, היא הייתה פה שחקנית בלפתוח מעגל שלם של מידע שלא היה ידוע לאנשי המתנס. בסוגריים אני אומר לכם, שאחד הדברים שלכם כמנהלים זה ליצור את המהלך של שינוי המוטיבציה בקרב העובדים שלכם ובקרב מקבלי השירות שלכם. ובסוף היום אני אתן לכם איזושהי דוגמה של ערכה שיכולה להיות לכם ככלי עזר לעיקרי הדברים שאנחנו מביאים כאן, ליצור את הכינוס של אנשים שאכפת להם מהשינוי של העניין, ואיך יוצרים את השינוי של התודעה מהרמה שלכם כמנהלים אל השטח. מי המעגל השני, חברים? אז אבנר אמר צוות פלוס משפחות, צוות. דילמה ככה לא פשוטה, האם זה משתמשי המתנס יחד עם הבדים שאנחנו עובדים או אנשי הסכים שעובדים אותם, אוקיי, אני מקווה שהמתנס יישאר. אז בואו לא נעשה כרגע מהלך מדויק, רק נגדיר את המעטפות האלה, אוקיי? אז יש לנו את מקבלי השירות ויש לנו את קהילת העסקים והיה לנו בדוגמאות הקודמות קהילה מאמצת מחול והיה לנו את העסקים, אוקיי? קהילה מאמצת מחול. אני רוצה לספר לכם במהלך שעשיתי במטה אשר, יש פה חברים מהגליל המערבי, 3 שנים ליוויתי את מטה אשר בהקמת קרן לפיתוח חברתי. והקמנו שם, הדוגמאות שלי הם גם כלים מעשיים שלכם, לא רק סתם סיפורים. הקמנו פורום תושבים, או פורום אנשי המתנס, לצורך העניין שלנו, והקמנו פורום של קהילה עסקית. ובפורום של הקהילה העסקית זימנו את מנהלי המפעלים באזור. באזור גרה אישה נפלאה, שקוראים לה ריה שטראוס, שהעניין שלה, של שטראוס והקהילה, זה דגל מאוד גדול, שהיא תורמת המון ועושה הרבה, וגם מוכנה לבוא לכל מיני פורומים כדי להעביר את המסר של עסקים למען קהילה. עשינו ארוחת ערב באחד מבתי המלון באזור, שבי ציון. הזמנו את ראש הרשות, הזמנו את ריה שטראוס, הזמנו את המנכ"ל. עשינו עבודת מטה להכין תיקי תדמית ותיקי פרוטוקולים. ריה שטראוס עמדה לפני האנשים וסיפרה להם את הפילוסופיה, למה יש להם אינטרס להיות מחוברים לקהילה. אז כן, זה לעשות טוב, כן, זה להרוויח תדמית חיובית, כן, לקדם את השיווק הדתיים. והם הראו בעובדות ונתונים מה הם עושים ואיך הדבר הזה משפר גם לקהילה וגם לשטראוס וזה. לאחר מכן, כמלווה של הקרן ביחד עם הגברת שעמדה בראש הקרן, הלכנו לפגישות אישיות עם מנהלי העסקים. כיוון שהם נחשפו באירוע לתפיסת עולם, כיוון שהם קיבלו את ההבנה בערך של הנושא, הדיאלוג איתם היה לנו הרבה יותר קל. חברים, מה שאני אומר לכם, יכול להיות גם ישים ברמה שלכם, אבל לא סיפורי עלילות. אנחנו באים למנכ"ל של קבוצת מפעלים בצפון, מי שמכיר את השם תשלומת מילואות, חברים, אוקיי? היא מאגדת קבוצה גדולה מאוד של מפעלים. הוא בא ואומר לי, תשמע, ירד לי הסימון. הלכתי להנהלה שלי, יש לי עכשיו 250,000 שקל. אני מבקש ממך שתעזור לי לנהל נכון את התקציב הזה. אז אני כאיש פיתוח משאבים, מה אני נהפך למנכ״ל הזה בתהליך מכאן והלאה? אני יועץ שותף, חבר שלי. האינטרס שלו והאינטרס שלי הם עכשיו זהים. הוא אומר לי, בסוף השנה, אם אני מצליח, אני מביא יותר כסף בתוך האזור. הצלחנו. בסוף השנה, הצלחנו להקפיץ את זה מ-250 ל-400 אלף שקל היה לנו בשנה הבאה. אחד הפרויקטים שהוא בחר להתחבר אליהם היה פרויקט של ציוד פיזיותרפיה לקשישים. יש שם בעין המפרץ, מרכז אזורי לקשיש, והם הגישו לנו פרויקט שהם צריכים ציוד ב-80 אלף שקל לפיזיותרפיה לסכנים שבהם מקבל שם שירות. סופו של עניין, ה-80 אלף שקל האלה עזרו לנו לפנות לקרן שהנושא של סכנים היה רלוונטי לגביה, הם אמרו לנו אחר כך, זה שעסק תרם לעניין היה בשבילנו הכשר, דבר לגטימי, והם נתנו עוד 150 אלף שקל. אז היה לנו מהמאמץ המשותף הזה, בשיתוף הפעולה, היה לנו 230 אלף שקל שאפשר לבנות שם מרכז פיזיותרפיה הרבה יותר גדול לכל האזור ולא רק למעון יום הקשיש. תפקידי היה כיועץ, מגדיר את המהלך, מאפשר את האיתור של אנשי העסקים, מאפשר של ההכנה של תיקי הפרויקטים, יצירת האווירה, אחר כך אם לנהל את הקרן הלכנו להיפגש איתם עד שהיא למדה ונכנסה לתוך העניין, אחר כך הכלל לא הופעלה. אוקיי? אז עשינו פורום עסקים, עשינו פורום של תושבים, ובפורום של תושבים החלטנו שאנחנו הולכים לדגום את הקהילות בתא השטח. אני רוצה לספר לכם על קיבוץ חניתה, שמעתם עליו? אחד המקומות הרחוקים ביותר, הפריפריאליים ביותר, יושבים על קו הגבול עם לבנון, והלכנו לבוא ולבדוק מה התהליך שאנחנו מדברים עליו במיפוי ההון האנושי יכול להיות רלוונטי לקיבוץ חניתה. חברים, זקני חניתה לא זוכרים כינוס חברים רב משתתפים כמו שהיה כינוס בנושא של מיפוי רשת המשאבים של קיבוץ חניתה. היו שם 11 איש. כשישבנו ודנו והסברנו להם את הראש והתחיל להשתחרר המידע מאחורי הקופסה, מסתבר שמתוך האנשים שיושבים שם, אחד יש לו חבר גרעין שנשאר בהולנד, איש עסקים השניים, ואחד יש בן דוד בניו יורק, ואחד יש בן שהוא מנכ"ל חברת בנייה במרכז תל אביב. ירדנו לעומקם של דברים, מיפינו את הקשרים האלה, הכנו את הפרויקטים, עשינו את החיבור. זה רלוונטי לעולם שלכם? האם זה דוגמה להעצמה של הפעילות של גיוס כספים ולא רק בהתניה של יכולת המנהל לפעול, אלא אנחנו מפעילים פה מערכות נוספות? הנה דוגמה חיה להם. אני... תגיד, אתה מדבר על הקהילה שלך, אתה מדבר על עירייה מסוימת או מקום סופר אותך, שירותיך או מישהו דומה לך שהוא אלוף בגיוס. מול העלות שלהם, בתשלום לך או למישהו אחר, והכסף שהם קיבלו, איך המשקל? Okay. אני חושבת שזאת השיטה הכי טובה. אם יש משקל טוב, בעיני זאת השיטה הכי הכי טובה לעשות את זה. לא שבנהל המתנה... אני אתן לך תשובה אמיתית משתי זוויות ראייה. בסדר? תשובה אמיתית משתי זוויות ראייה. התשובה האחת באה ואומרת, מי שעובד עם סטופר ביד, ורוצה אחרי זמן קצר לקבל את ההחזר לצורה, לא יקבל... חמש שנים, חמש. חמש שנים זה הרבה מאוד. מה זה זמן קצר? הרבה מאוד. זה צריך לקחת לפחות כמה חודשים. זה פעם. כמה חודשים, כי... מה תיקח? חברים, כמה חודשים, כי אני תכף אראה לכם את המהלך של המסלול. פעם אחת מכינים את הכלים בצורה מקצועית, פעם שנייה מכינים את המיפוי של ההון האנושי, כשיש לי כלים ויש לי מידע, מתחילים מערכת הפגישות ואירועי התרמה, ואז זה מתחבר. אז מי שעובד עם אקדח טעון, אוקיי, שכל חודש אומר, החזרת לי את השקעה החודש או לא, אי אפשר לעבוד. שנתיים. זה פעם אחת. פעם שנייה אני רוצה... פעם שנייה אני רוצה לומר לה, פעם שנייה אני רוצה לומר לה, שאם אנחנו מדברים על איש יועץ מקצועי ישר ואמיתי, הוא צריך שיהיה לו חושים חדים בנקודה שיש סימנים שזה לא ילך, לשים את הרגל על הברקס ולהגיד את זה. אני התכוונתי רגע שנתיים, לא במובן של להעסיק את הבן אדם הזה שנתיים, אלא תנובות יכולות להגיע גם אחרי זמן, אבל ההעסקה שלו יבואתית לכמה חודשים. והדבר הנוסף שאני רוצה לומר לך מפרקטיקה של 23 שנה בשטח, לא היה ארגון שנכנס באמת לגיוס משאבים, עם כל המכוונות וכל האנרגיה, שלא יחזיר את זה בריבית וריבית וריבית. למה? כי יש הון אנושי מסביב לכל ארגון. אם אתה לא יודע למפות אותו, אם אתה לא יודע לרכז אותו, אם אתה לא יודע לארגן אותו, אם אתה לא יודע לתעדף אותו, אם אתה לא יודע לבנות את רשת הקשר הזה, זה כמו משחק של ביליארד, לתת מכה לכדור א' שיפגע בב' שיפגע בג', אם אתה לא יודע להנדס את כל גלגלי השיניים האלה, לא עשית את העבודה. אני סוגר את הרעיון ונותן לכם, כי אם העשי חברים, להגעת... אתה יודע לא אומרים אצלנו בעיה. זה נקרא סייאת הדשמיה, עזר לי למעלה. לא, באמת, כיוון שאתה יכול ללכת על הדברים הכי טיפטוק. זה נכון, מוחמד זה נכון, אבל זה... בסוף אתה יודע... אבל מצד שני... מקבלת שיש החלטה בתוך הארגון, שמצד שני, אני אגיד לך... שלנו ללכת כן לקהילה בתוך ארצות הברית, לא לישראל. ומצד שני אני אגיד לך, שבלי השתדלות, גם לא יהיה צ'אנס למזל. כמו שה... זה הדיאלוג, זה אחד פחד הריבונה של עולם, תן לי, תן לי, כל המלכים אמרו לו, די, מספיק, כן, אני אמרו לא את זה. אומר שימלט לי, או מספרים בדיחה על רבי אחד שהבטיח, לכל חסיד שיאמין בכל כוחו, הוא זוכה בלוטו במיליון דולר. הבטחה. בא חסיד אחרי כמה חודשים, אומר הרב, אני כמה חודשים מאמין, מוקרפים ישמיש, לא קורה לי שום דבר, על מה דיברת? אומר, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה. כמה רצית להרוויח? אומר, אתה הבטחת מיליון. אומר, אתה יודע מה, בוא נתקשר. אני אתן לך 100,000 שקל, ואתה מוותר על החלום של המיליון. זה אומר, אני צריך לחשוב. חושב, חושב, חושב, אומר הרב, אתה יודע מה, עשינו עסק. שואל אותו, למה עשינו עסק? אומר, לא, הרב. אתה נותן לי 100,000, אני מוותר על החלום. יש לי 100,000 בכיס, מה עדיף? אומר, הרב, אתה רואה? אם היית מאמין, לא היית לוקח את ההצעה שהצעתי לך, כי היית מאמין שתקבל מיליון, סימן שלא אמרת כמו שצריך. בקיצור, אל תתווכח עם רבנים, מאמין. בקיצור, בשורה התחתונה, תיקח לך מהרקד עם יותר קל. אין לה בערבית אומרים, אספו, בעיד. אספו, בעיד. אבל עשרה, עשרה. יותר טוב מעשר על העבר. אבל זה תפיסה כולן אחרת. חברים, אני סוגר את המעגל, אני סוגר את המעגל, אני סוגר את המעגל שנבע מהשורה הרביעית. אני סוגר את המעגל שנובע מהשורה הרביעית והמטרה של גיוס המשאבים ומשאיר לכם בארגז הכלים את המודל של אבן במעגל מים למיפוי ההון האנושי. אוקיי? הנה חזרנו להגדרה. והאבן במעגל מים נתנה לכם את האפשרות להבין את הערוצים של הפעולה. זמן, כסף, הון, זמן או קשרים. פעולה זו מתבססת על פנייה לתודעתו של התורם, הבנתו את ייחודיות הארגון העילה, ובחירתו לענות בחיוב בצורה זו או אחרת לבקשת המטרים תוך יצירת קשר אישי ומתמשך. אם אתם תנתחו מכאן, מהם הפעילויות שהן באחריות הארגון? על מה אתם שמים את האצבע? מהם הפעולות שהן באחריות הארגון כדי ליצור את האווירה הזאת? אני צריך להגיע לתודעה, אני צריך לוודא שיש הבנה של הייחודיות, ליצור את ההבנה של הייחודיות וליצור את הסיטואציה של הבחירה. וליצור קשר אישי. אני רוצה עכשיו, ואחר כך קשר אישי הוא מתמשך, אני עכשיו רוצה לתת לכם כלים כדי לוודא ולממש את העיקרון שאנחנו מדברים עליו כאן. שתי נוסחאות עבודה שיאפשרו לכם לזכור את ה-DNA של פעולת ההתרמה. התרמה זה לא פיקניק, כלשון השיר הידוע דם יזע ודמעות. אם אתה לא שופך דם, אם אתה לא מזיע, אם אין דמעות, אתה לא מגיע לתוצאה. אבל אתה צריך לזכור את הנקודה העקרונית שנקראת זהה. בלי זהה אין התרמה, וזה נוסחה מספר אחת. מיסטר איקס בקהילה, זה שמישהו יכתוב לי את השם שלו על דף נייר וייתן לי אותו, אז יש לי את המידע. אבל איך אני עושה את הזיקה ואת הקשר? איך אני עושה את החיבור? איך אני מתקרב אליו? איך אני מדלג על המזכירה? איך אני מפנה את תשומת ליבו לאופציה שיש לי להציע לו? איך אני מתגבר על החסם שכל בן אדם ממוצע בעולם המודרני כל יום נחשף ל-3,000 מסרים, עד שהוא כבר לא יכול להקשיב יותר, הוא רק עסוק בהדיפה של כל ההצפה הזאת. איך אני יוצר את הזיקה ואת הקשר? נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, עניין. האם לתורם שלי יש עניין בסוגיות שאני עוסק בהן? אבל אם הוא מחובר לעולם אחר ואין לו שום זיקה של תוכן לדברים שלי, חבל לי על הזמן שלו. אני במשך תקופה עברתי סדנאות למנהלות של סניפי ויצו בארץ ובעולם. והבאנו לסדנאות האלה את גברת מיכל מודעי, שהייתה נשיאת ויצו העולמית. אלופה גדולה, אישה נעימה, עם שאר רוח. והיא סיפרה למשתתפות חוויה שהייתה לה שקשורה לנושא של בדיקת העניין של התורם בנושא של התרומה. היא ליוותה תורם אנגלי במשך שעתיים ביקור באחד מכפרי הנוער שהתעסק עם אתיופים, עולים מאתיופיה. גמרו את הסיור, נכנסו למשרד ואומרת לו, מיסטר, זה וזה, אני עכשיו רוצה להציע לך פרויקט של תרומה בסדר גודל כזה וכזה לטובת הנוער באתיופיה. הוא אומר לה, ככה היא מספרת, אני מצטט אותה, אני לא יודעת מודעי, אני מצטער שעושים שהוא לא בעיה. אם היית יודעת מאיפה אני בא ומה מעניין אותי, היית יודעת שהנושאים הספציפיים האלה שאני מדבר עליהם זה לא בתחום של סדרי הדפויות שלהם, לא מצטער. אומרת, גברת מיכל מודעי, נפתחה אדמה, רציתי להיקבר שם פנימה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ונשארתי כאילמת מול אותו אדם. כי לא בדקנו את העיקרון השני של העניין. והעיקרון השלישי נקרא הערכת יכולת. אנחנו בסוף היום נראה לכם כלים איך אנחנו אוספים מידע כדי לדעת מי הם בעלי היכולת, מה המדרגה שלהם ומה מתאים להם. תארו לעצמכם חברים שאנחנו מגיעים לתורם ומציעים לו הצעה שהיא גדולה מדי למספרים שלו, איזה מבוכה קורית שם. או שאנחנו מגיעים לתורם שאנחנו מציעים לו הצעה שהיא מבוכחת, גם כן אנחנו קובעים. ובהקשר הזה אני נוהג לספר סיפור ששמעתי מדוד לוי. סליחה, על דוד לוי. דוד לוי היה... אבי, שמחת מוקדם מדי. כבר שמחתי, כבר... הוא הולך לזימוד... לא דוד לוי, אלא עיתונאי של עיתון הארץ שהתלווה אליו לסיור. זה כבר יותר טוב. הוא הקים את מפלגת גשר בזמנו, כשהוא פרש מהליכוד. אוקיי? זו הייתה מפלגה של הציבור הספרדי בישראל. והוא נסע לברזיל להיפגש עם... אם מי בברזיל שווה נסיעה כל כך ארוכה, אדמונד ספרא. ומספר העיתונאי על דוד לוי המתרגש, שעולה בקומה 32 בבניין המשרדים בסן פאולו, נפתחת דלת עץ מהגוני למשרד מבוגר בצורה בלתי רגילה, והמזכירה היפהפייה שם מלווה את דוד לוי למשרד הפנימי של ספרא. פתחת הדלת, מרוטטים לעיתונאי להישאר בחוץ. העיתונאי ביקש רשות מדוד לוי להתלוות אליו לנסיעה הזאת, והוא קיבל אותה. ועוברים 20 דקות, ונפתחת הדלת, ויוצא דוד לוי כולו קורן מאושר ומשמחה, עיניים נוצצות ובוהקות. הוא יוצא החוצה, לוקח כוס מים להירגע מההתרגשות של הפגישה הנפלאה שהייתה לו, ולאחר מכן הוא מתפנה להחליף כמה מילים עם העיתונאי הזה. הוא שואל אותו, תגיד לי איך היה? הוא אומר, נפגשתי עם אחד האנשים הנפלאים בעולם. איזה הבנה, איזה תמיכה, איזה ידידות, איזה השראה קיבלתי מהאיש הזה. וכמה הוא תרם לך מהלוי? לא טובה, אבל התמיכה שבה הייתה ממש נפלאה, היה מעבר לציפיות. סוכם מראש שהעיתונאי גם יראיין את ספרא. נכנס פנימה למשרד ורואה את ספרא, כולו נרגש, כולו עם עיניים בוהקות, כולו מלא השראה. שלא אותו, תגיד לי איך היה, אומר, נפגשתי עם אחד המנהיגים הגדולים בעולם. איזה מסר! איזה... הובלה חברתית, איזה חדשנות. אמר ספרא, כמה הסכמת לתרום לו לטובת הפעולה הזו? לא שום דבר. שואל אותו למה? אתה יודע כמה זה לא מכך. הסיטואציה של לעמוד בפגישת ההתרמה ולקבל את השיתוק שבא מבפנים, או מהבושה, או מההתרגשות, או מההרגשה הלא נעימה של העניין, זה דבר שמאוד מאוד מאוד משפיע על פגישות הקרמה ועל מרדמים. חלק השני של היום שלנו, אנחנו נעשה פה איזו סימולציה של הקרמה, אנחנו נתרגל את הדברים האלה. אתה הבאת תרומה טובה, כי ההתרמה תבוא אחר כך. בדיוק. אחר כך לפעמים יש טלפון, מר ספרא, מאוד התרגשתי מהפגישה. איזה בן אדם, אני עכשיו נפלתי על איזה פרויקט, אני לא יודע בדיוק מה יכול להיות העניין שלך בדבר כזה, מה אתה חושב, מה אתה אומר? אתה בהחלט צודק שתהליך של בניית קשר הוא תהליך שהוא מתמשך, והמקרה הספציפי בינינו, שאנחנו מדברים עליו, היה קשר מוקדם בין ספרא לבין ברוך לוי, והוא בא לברזיל כדי לקבל כסף. אלא מה, יש את הסיטואציה שכאילו הדברים נהפכים ומובנים אליהם, ובסופו של דבר שום דבר לא מתפקד. בוא רק שורת מלאכה. כן, רוצים להגיד משהו? ספרא חי עומד. מה? נפל מטוס, זה לא ספרא. הוא נספה באיזושהי תמונה של ספרא, לא של ספרא. כן, אמירה, בבקשה. אני רוצה להתייחס למה שאתה בהתחלה סיפר. בקשר לאנשים שאנחנו קוראים. כמה אתה לך? רק שנייה אחת אני רוצה שישמעו אותי. הרבים, אני מורכב אותה כאילו. מה קשה אותה? אוקיי, אמירה, בבקשה. חברים, בואו נאפשר להגיד על זה, בבקשה. אני חושבת שיש, אותו מה שאמר אגב, יש מיני גבול עדין שיש צורך לזהות אותו. ואני רוצה להתייחס למה שאמר אגב בהתחלה, כאילו, על הקשרים האישיים ואני מאמינה שזה נכון. אבל לא תמיד, כאילו, ולמה זה עלה לעכשיו כשדיברתם על הבושה ועל... אני רוצה לספר לכם מה היה איתי פעם. אני הצלחתי לגייס כסף אומר, זה נקרא קומנס, זה נקרא קומנס. זאת אומרת, היגיון בריא של מתי כן ומתי לא ובאיזה סיטואציה. מחר זה לא קורה ברזל שתמיד צריך לפעול לפי אינטליגנציה הרגשית פה, וזה כלי לשמוע. אני רוצה לסכם, נוסחה מספר אחד, נוסחת הזהה, אוקיי? על כל שם שעולה, אנחנו בודקים בשלושת הפרמטרים האלה. מי הקשר? מי מחבר אותנו? איך אנחנו יכולים להתחבר אליו נכון, שזה לא יהיה עוד אחד מתוך רשימה ולא קשר משמעותי? האם יש לתורם עניין בתחום שאנחנו עוסקים בו? ומה המידע שיש לנו בהערכת היכולת? יש לנו כלים למפות את זה, אנחנו נראה לכם את זה בהמשך. הנוסחה השנייה, כפי שאמרנו, נובעת מתוך נוסחת העבודה המודרנית, ובזה אנחנו נסיים את הסשן היום. היא באה ואומרת, לכל קשר אנחנו רוצים לבדוק את הפרמטרים האלה. נעשה פה בדיחת חמיצר, חידון חמיצר. מי שיודע לפענח את הג'י יקבל ממני ליווי חינם. מה? רבותיי, אנחנו על כל בן אדם בוחנים אותו מארבע פרמטרים. הפרמטר הראשון, האם הוא גבר? תורם. תורם או בעל יכולת לתרום? רק גבר נותן. הג'י השני, אפילו אדם שאין לו הון, יש לו עדיין ערך מבחינתנו, וזה נובע בנוסחה שדיברנו. אם הוא לא גבר, אולי הוא יכול לעזור לנו במעמדו כגתר. גתר, הכוונה, אדם מקושר. מכיר, הוא יושב על צומת חברתית, הוא יכול להוביל אותי הלאה ברשת הקשר. אוקיי. האופטימום מבחינתנו זה ה-G3, זה G1 פלוס G2. זאת אומרת, תורם, שהוא גם מקושר, וגם מוכן לפתוח את המעגל החברתי שלו, כדי לחבר אותם לארגון שלנו. אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. יהודי שהיה מבעלי רשת הילטון העולמית, נפטר לפני כחודש ימים, סיריל סטיין, תורם מאוד מאוד גדול בישראל, והוא במשך שנה וחצי לראש ארגון שהייתי איתו בקשר, הוא אמר לו, תראה, אני 3 פעמים בשנה לחגים היהודים, אני מגיע לארץ. שבוע ימים לפני החג, זה הזמן שבו אני פוגש נציגים ארגוניים. תעשה את המאמצים שאני אוכל לפגוש אותך באחד מהחגים האלה. אבל מה קרה? במשך 1.5 שנים ניסה אותו מנהל ארגון להגיע לקבוצה הנבחרת שיכולה להיפגש איתו בשבוע לפני החגים ולא הצליח. אמרתי לו, אנחנו חייבים לחשוב מחוץ לקופסה. לקחנו את עצמנו ללונדון, הוא חי בלונדון. הגענו שם בסיטואציה שהוא היה פחות לחוץ מאשר אותו שבוע לפני החגים בארץ. הצלחנו להגיע אליו בפגישה. הסברנו לו את כל המאמצים שלנו ואמר לנו, מר שטיין, אנחנו מבקשים את עזרתך עכשיו. שמח על ההזדמנות כי הוא הבין שפה 1.5 שנים העסק הזה התפקיד. פתח את ספר הטלפונים שלו. הוא שלף רשימה של 12 שמות. הרים אליהם טלפונים אישיים ושלח להם פאקס, האנשים האלה והאלה, אני מבקש ממך תהיה אישי, לקבל אותם בפגישה. הבייפס הזה, העיקוף הזה, אוקיי, אפשר לנו להגיע לפגישות האלה, והתוצאות היו תוצאות משמעותיות מבחינת הסכומים שהתרמנו. הוא גם תרם לנו בעצמו, הוא גם היה הגבר, הוא גם היה הגטר. והג'י הרביעי, חברים, אם אין את הפרמטרים שאנחנו מדברים עליהם כאן, אנחנו אומרים לו get out. בכמה ארגונים יושבים אנשים בוועדות, בבורדים, בכל מיני פורומים שהתועלת הפונקציונלית שלהם לגיוס המשאבים ולהתפתחות של הארגון זה כמו מסמר מיורש. תקוע? הוא היה לא שמעתי? גיימאוט. זה מהמשחק. אוקיי? אז אני אומר לכם ששתי המוסחאות האלה, G1, G2, G3, מאפשר לכל השמות שמגיעים אל שולחן המעבדה הארגונית, מכל המעגלים שדיברנו עליהם לפניכם, לבוא ולבחון מה הפונקציונליות של הבן אדם. אם הוא תורם, אם הוא מקושר, אם הוא מוכן להיות תורם שגם פותח את הקשרים שלו, שזה האופטימלי, ולאחר מכן יש לנו את הכלים לעשות את תהליך הזהה בתהליך ההתלמה, מה הזיקה, מה העניין ומה הערכת היכולת שלו. אוקיי? אלה הם שתי נוסחות פרקטיות שאני נותן לכם באפשרות, ואני כאן חוזר אל הנוסחה כפי שדיברנו עליה, ותוכלו להבין את זה עכשיו בצורה יותר קלה. איך אני מזהה את האנשים? איך אני יוצר מצב שבו אני מתחבר לתודעה, להבנה ולבחירה ויצירת קשר אישי מתמשך על ידי האיסוף, על ידי החיבור, על ידי הניתוח, על ידי יצירת התיעדוף, אוקיי? מי האנשים שנמצאים בקהילה שלי ואל מי אני יכול ללכת. עכשיו אבי, כאדם הכי מנוסה פה בגיוס צופים, הדברים שאני אמרו פה יכולים לתת לך אופק נוסף לפעולה? במחזה של מוליאר בבורשואה ז'אנציון שמעת גם הוא בעצילי, אז הוא התחיל ללמוד, כן, ללמוד גם פרוזה, כן? אז מבחינתי זה כאילו שאני מגלה שידעתי פרוזה, זאת אומרת זה מוכר לי, אני באתי לפי ה... ואי אפשר לפעול אחרת, אני חושב זה גם מקיש לעבודה שלנו אפילו מול הצוות שלנו, מול החברה שמעסיקה אותנו. זה אותו דבר מול תורמים, את העניין הזה של השיתוף, של הבנת השני, יצירות סיטואציה של בין-בין, להיכנס לנעליים של השני ולראות בתודעה שלו, כן, כתורם, מה אני יכול... להוסיף להבנה שלו ולייחודיות שלו, כי הוא רוצה להיות תורם, אבל הוא רוצה גם איזו הערכה מסוימת לפעילות שלו כתורם. כל הדברים האלה, אפילו אם לא מפעילים נוסחאות, הנוסחאות הן מפשטות, אבל מוכרחים לעשות את זה, וזה מה שמביא בסופו של דבר התרומה. ולפעמים זה צריך גם לעשות בשטח, מדברים עם בן אדם, אז לנסות לפרוט את אותו מחסום, של אותו ברל, את אותו גבול, וליצור את האווירה שאני אקרא לו ג'יימס, הוא יגיד לי אבי, וליצור, ולפעמים אנחנו, התורם האחרון שהיה לי, הוא גם היה בן 60 ומשהו, כן? והיינו פחות או יותר באותו גיל, ודיברנו על סגנונות ניהול, או הטרנד הניהולי בארצות הברית להשיג בני 60 ומעלה. התחברנו על הרקע הזה, האם אפשר לחלום או לבצע חזונות בגילאים כאלה, ואיכשהו, ללא שום קשר, חזרנו גם לתרומה. ואז okay. אם הוא רצה לתרום למשהו מיוחד, והצרכים של התהילה זה לתרום למשהו ספציפי, אז הצלחתי להעביר אותו, לתרום למה שבאמת יכול להביא לקהילה בנפיל, ובאותה מידה גם הוא. תודה רבה, אני רוצה לסיים. וגם רקעתי עם האישה שלו ססה. אוקיי, אני רוצה לסיים את היחידה הזאת בתרגיל קטן. שימו לב למתרחש. עשינו פה לא, לא. אני בשבילך לא בחרתי, אני ביקשתי. לא, את כל העיתון הייתי לוקח. אז בואו ננתח כמה בחירות היו כאן, שימו לב, יש פה תרגיל קטן. קרן בחרה, באיזה אופן? בחירה מוחלטת שלה, לא אמרתי לך מה לבחור, נכון? אמירה, מה בחרה? אני לא בחרה. כן, את בחרה. אבל היית בוחר. את בחרת. היית גם בוחר. אבל את בחרת לענות להצעה שלי שתקחי את זה, נכון? כן, וזה יכולת לסרב, נכון? אתה בחרת? לא. כן, בחרת. נתתי לך. יכולת להגיד אותו. אתה לקחת. אני נתתי לך, אוקיי, ואתה החלטת שאתה לוקח. אבל יש פה עוד בחירה, חברים, והיא רלוונטית לנושא ההתרנה. איזה עוד בחירה הייתה פה שהיא הייתה סמויה מעין? אני הייתי לוקח. איזה עוד בחירה הייתה פה שהייתה סמויה מעין? אתה מצוין. שימו לב, אני בחרתי למי לפנות, אני בחרתי גם מה יהיה לי על המגש. אוקיי? למה דווקא בחרת? אתם מכירים את הסיטואציה של המיצר באירועים? הולך עם המגש, אוקיי? ואתה בוחר מה שבא לך. אבל מישהו החליט מה יהיה במניו. חברים, מה התרגיל הזה רלוונטי לעולם התוכן שאנחנו מדברים עליו? זה החלטה מצד הקרנות. מה עוד רלוונטי לענייננו למהלך ההתרמה? להבין את התודעה של התורה, להביא אותו, להגיש לנו לא את העיתון ישראל היום אלא ידיעות או מה. דיברנו על בחירה מרצון, כן? קרן הרגישה שהיא רוצה לבחור, את הרגשת שאת רוצה לענות, אתה הסכמת לענות, אבל אני החלטתי מה יהיה במשחק הזה כאופציה. ולכן כמנהל ארגון או מנהל התרמה, אוקיי, שצריך לבחור אל מי מהקהל לגשת, איזה פרויקטים יהיו על המגש ואיך הוא יגיש אותם. אוקיי? וזה במובחן מתהליך השנור שדיברנו, ששם הוא לא מתחשב, לא במה ואיפה וכמה ומתי. כאן אני נותן לכם עוד מימד של תובנת עומק, מה זה נקרא תהליך של התרמה נכון. אני בוחר איזה פרויקטים אני לוקח, אני מזהה למי אני רוצה לקחת, ואני מזהה איך אני רוצה ליצור את הסיטואציה של הדיאלוג עם התרמה. אוקיי? אז אנחנו ביחידה הזאת מיצינו שינוי תפיסת עולם. של גיוס כספים זה לא שנות, אלא תהליך שיווקי עמוק. הבנו את תפיסת העולם שבנויה עליה גישת השנות, גישת גיוס הכספים האקראי, וראינו בהגדרה המודרנית של גיוס כספים על איזה יסודות ונדבכים הדברים האלה עובדים, עם דוגמאות והדגמות מעשית. עכשיו בתיאבון לכולם.